Specjalni. TVP Sport, Onet, przegląd sportowy, Cityboard Media, Sportowy 24. Kolarzom kibicują. Sponsor główny Orlen Paliwa oraz Pocztex. Zapraszają Czesław Lang i Polskie Radio. Co może oznaczać domruczenie, które rozlega się podczas karmienia kota karmą Whiskas? Gdy tylko ujrzałem cię po raz pierwszy, od razu wiedziałem, że jest coś między nami. A teraz karmisz mnie tym. Mój ogon nie może namachać się z wrażenia. Jesteś poduszką pod moimi pazurkami, moją ukochaną kocimiętką. Chcę spędzić z tobą wszystkie moje życia. Nowa karma Whiskas sprawia, że wszystkie koty mruczą więcej. Nawet te najbardziej wybredne. Wypróbuj ją już dziś. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Dziś piątek, 14 lipca i właśnie minęła 14. Serwis Trójki, Filip Jarek. Coraz bliżej wprowadzenia programu darmowych leków dla kolejnej grupy seniorów to spełnienie naszych obietnic, mówi premier Mateusz Morawiecki. Ten program lekowy będzie obejmował ponad 4000 leków. Rosja zamknęła Polską Agencję Konsularną w Smoleńsku. Resort dyplomacji w wydanym oświadczeniu podkreśla, że Polska rezerwuje sobie prawo do podjęcia stosownych działań w odpowiedzi. W tym serwisie będziemy mieli także ważne wiadomości z dróg. Są utrudnienia na trasie S3. Szczegóły zna nasza reporterka. Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że program bezpłatnych leków dla osób do 18 roku życia i tych, które ukończyły 65 lat, będzie ważny dla zdrowia publicznego. Wczoraj Sejm uchwalił ustawę dotyczącą rozszerzenia kręgu osób, którym przysługują bezpłatne leki. Teraz ustawa trafi do Senatu. Szef rządu, pytano to przez dziennikarzy, podkreślił, że to spełnienie danej obietnicy. Ten program lekowy będzie obejmował ponad 4000 leków. To jest bardzo ważne, ponieważ w większości przypadków pokrywać będzie zapotrzebowanie na leki, które są przepisywane przez lekarzy i które są ważne dla zdrowia naszych seniorów. Obecnie prawo do bezpłatnych leków z wykazu ministra zdrowia przysługuje osobom powyżej 75 roku życia. Program ma zostać rozszerzony od września. Rosja zlikwidowała Polską Agencję Konsularną w Smoleńsku. Potwierdził tę informację w rozmowie z Polskim Radiem ambasador naszego kraju w Moskwie, Krzysztof Krajewski. Dzisiaj zostałem wezwany do Ministerstwa Spraw Zagranicznych Federacji Rosyjskiej. Zostałem poinformowany o cofnięciu zgody na funkcjonowanie agencji konsularnej przez rząd rosyjski. Ta zgoda została wydana w 2011 roku, także potwierdzam. W ocenie Ministerstwa Spraw Zagranicznych decyzja rosyjskich władz o zamknięciu polskiego konsulatu w Smoleńsku to gest wysoce symboliczny, ale także kolejny, nieprzyjazny i niezrozumiały akt mający na celu uniemożliwienie funkcjonowania polskich misji dyplomatycznych. Jednocześnie MSZ podkreśla, że służby konsularne uczynią wszystko, by polscy obywatele potrzebujący nagłej pomocy konsularnej otrzymywali nadal wszelkie niezbędne wsparcie, czytamy w komunikacie resortu. Premier Mateusz Morawiecki oświadczył w ciągu dnia, że jeśli Rosja posunie się do likwidacji polskich placówek w swoim kraju, rząd nie pozostanie bierny i odpowie symetrycznie na to działanie. Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro powiedział, że planowany w Polsce zamach udało się udaremnić dzięki profesjonalizmowi służb. Jak informowaliśmy w serwisach Trójki, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymała 18-letniego mężczyznę, który planował atak terrorystyczny na jedną z instytucji publicznych. Celem jest gwarancja bezpieczeństwa Polaków. Wyobraźmy sobie, że gdyby Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego przespała to zagrożenie, nie wychwyciła tej sytuacji, to mogłoby to się skończyć też konferencją prasową, ale już post factum, kiedy państwo relacjonowalibyście jakąś tragedię, która miałaby miejsce. Tak się nie stało właśnie dzięki profesjonalizmowi funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. W toku śledztwa ustalono, że 18-letni Polak pod koniec zeszłego roku zmienił wyznanie na islam. Mężczyzna zbierał informacje i produkty do wykonania bomby, za pomocą której planował przeprowadzić zamach na budynek jednego z urzędów. Uwaga kierowcy, na trasie S3 utworzył się godzinny korek między Słominem a wjazdem do Wolińskiego Parku Narodowego. Relacja Joanny Maraszek. Cierpliwość uzbroić się muszą zarówno kierowcy wyjeżdżający ze Świnoujścia czy Międzyzdrojów w kierunku Szczecina, jak jadący nad morze. W połowie odcinka drogi S3 prowadzącego przez Woliński Park Narodowy odbywają się prace budowlane, które wymusiły wprowadzenie ruchu wahadłowego. Trasa korkuje się już od Słomina. W tej chwili kierowcy na przejazd przez ten odcinek czekają minimum godzinę. Joanna Maraszek, Radio Szczecin. A więcej informacji z dróg znajdą Państwo w Polskim Radiu Kierowców, dostępnym przez internet, aplikację mobilną czy technologię DAB+.

W tym tygodniu czekają nas w polskich kinach dwie premiery wielkich, słynnych już amerykańskich filmów. Pierwszy to Barbie w reżyserii Grety Gerwig, a drugi to Oppenheimer w reżyserii Christophera Nolana. O tych filmach na pewno dziś jeszcze w Trójkowo Filmowo przed 15 wspomnimy. Ale, no właśnie, można się zacząć zastanawiać, czy za jakiś czas nie zabraknie także na ekranach polskich kin nowych amerykańskich filmów. Jeśli sprawa jak najbardziej poważna strajku aktorów potrwa dłużej, różne scenariusze, nie tylko te filmowe, są możliwe, a sprawa jest rzeczywiście poważna, bo jak pewnie wiele osób wie, od ponad 2 miesięcy strajkują scenarzyści, no oni mają również swoje problemy, teraz zaczęli strajkować aktorzy, no krótko mówiąc, chodzi przede wszystkim o lepsze płace, większe tantiemy i też zatrzymanie sztucznej inteligencji, wykorzystywanej coraz częściej także w produkcjach filmowych. I oczywiście rzecz dotyczy przede wszystkim tych największych platform streamingowych i nierówności w rozliczaniu się między innymi właśnie z aktorami. I takim najbardziej spektakularnym wydarzeniem z ostatniego tygodnia, wieść obiegła świat, już nie tylko ten filmowy, była uroczysta premiera filmu właśnie Christophera Nolana, Oppenheimer. I jak się okazało, wielkie filmowe gwiazdy, bo i Cillian Murphy, Robert Downey Jr., Matt Damon, Emily Blunt czy Florence Pugh, oczywiście zgodnie z planem mieli pojawić się na czerwonym dywanie tej londyńskiej premiery. Pojawili się, ale godzinę wcześniej niż to było zaplanowane, a właśnie z tego powodu, by pokazać się i ostentacyjnie z tego czerwonego dywanu zejść, bo to był ten moment, kiedy oficjalnie właśnie rozpoczął się strajk hollywoodzkich aktorów. A rzeczywiście sprawa jest poważna, bo związek zawodowy, dodam, który reprezentuje aktorów, to ponad 160 tysięcy osób i no i niestety po fiasku w negocjacjach z głównymi studiami i serwisami streamingowymi ten strajk może potrwać jeszcze dłużej. I trzeba powiedzieć, że wśród osób protestujących, które napisały też specjalny list, wezwali związek do zajęcia twardego stanowiska, są wielkie i największe właściwie sławy amerykańskiego kina, między innymi Meryl Streep, Glenn Close czy Jennifer Lawrence, żeby wymienić tylko niektórych. No a też ważnym aspektem, bo nie tylko pieniądze, nie tylko zabezpieczenia prawne, ważnym aspektem w tym proteście, w tym strajku jest nieautoryzowane wykorzystanie wizerunku przez sztuczną inteligencję. Tego aktorzy chyba obawiają się w tym wszystkim najbardziej. No i z jednej strony rozmawialiśmy już dzisiaj w Trójkowo Filmowo o tym, że sztuczna inteligencja pomaga na przykład w dystrybucji zagranicznej polskiego filmu, pomaga w stworzeniu dubbingu, no ale sprawa ma też, jak to bywa, drugą stronę, tę o wiele bardziej ryzykowną, którą pewnie dopiero będziemy poznawać w przyszłości. O tym na razie opowiadały nam filmy science fiction, jak to może być ze sztuczną inteligencją. Taki mam stan, dobrze się mam, szkoda mi dnia na rozmyślania. Chcesz zmienić mnie, jakim mnie chcesz, ja nie mam cię. już w moich planach. Czego nie powiesz, będę taki sam. Czego nie zrobisz, będę taki sam. Ze swoją ciszę coraz lepiej znam. Właściwie mi dobrze. Przyjdziesz, nie przyjdziesz, będę taki sam. Z tobą, bez ciebie swoje miejsce mam. Tę swoją ciszę coraz lepiej znam. W sumie mi dobrze. Mogę ci dać tego, co chcesz brać. Tobie już pójdę. Za kogo się masz? Słaba ta gra. Nie ma już nas. Zaczynam rundę. Całkiem to miłe, mogę nie czuć nic. To chyba na tyle, jeśli chcesz. Tak postoję tutaj dobrze mi. To wszystko. Możesz tu zostać, możesz sobie iść. Wszystko mi jedno, już nie czuję nic. Burza minęła, czekam lepszych dni. Trójkowa filmowa, łączymy się teraz z Darłowem. Tam jest Magdalena Cichocka, czyli dyrektorka festiwalu, który rozpoczyna się już za kilka dni. Dzień dobry. Dzień dobry, witam wszystkich. To od razu zapytam, jak tam nad morzem dzisiaj? Dobrze, dzisiaj pogoda, powiedzmy, sprzyja. Sprzyja, czyli... Zresztą u nas zawsze sprzyja, bo jak nie sprzyja plaży, to sprzyja kinu. A no właśnie, z kina bajka nie tak daleko już nad brzeg morza, ale my się skupiamy na kinie. Już za kilka dni, tak jak powiedziałem, czyli dokładnie w czwartek, rozpoczyna się 23. edycja Festiwalu Filmów Skandynawskich, zgadza się? Tak, zgadza się. Wszystko się zgadza. Festiwal potrwa 4 dni. Ale chyba coś już zaczyna się w związku z nim dziać w środę, nie mylę się? Tak, w środę w ramach 57. Międzynarodowego Festiwalu Organowego odbędzie się koncert w Kościele Świętej Gertrudy, który bardzo serdecznie polecamy. No to powiedzmy dokładniej teraz o tym, co już od czwartku, bo od tego dnia właśnie... Pełną parą rusza już festiwal, projekcje filmowe, spotkania, wystawy, wydarzenia towarzyszące i to wszystko przez cały taki długi festiwalowy weekend, bo aż do niedzieli. Od czego zaczynacie w tym roku? Ta edycja odbędzie się w duchu ekologii, natury, higieny umysłu i bardzo mocno stawiamy na taką ścieżkę do higieny umysłu. Odbędzie się masę rzeczy towarzyszących. Zaczynamy od koncertu jazzowego na otwarcie festiwalu. Jest to zespół polsko-norweski skład, zespół pod nazwą PESZ. W ogóle odbędzie się 15 projekcji filmowych, w tym 6 dla dzieci. Mamy 2 cykle specjalne, zamknięte dla przedszkolaków, z którymi współpracujemy 10 lat już, jeśli chodzi o edukację filmową. To będą projekcje poprzedzone spotkaniami z biblioteką, takie literackie spotkania przed projekcją, z lasem i mają, i ekologiczne. Ale także będą dostępne dla widzów festiwalowych, dla turystów i dla mieszkańców. Festiwal przyciąga zarówno mieszkańców Darłowa, również Darłówka, czyli tych już, którzy mieszkają nad samym morzem, ale także gości, których wielu w lipcu. Jaki program filmowy przewidziano w tym roku dla dorosłych? No bo oczywiście pojawiają się te najnowsze filmy skandynawskie, więc z różnych krajów. Tak, dla dorosłych mamy starannie wyselekcjonowane najlepsze z ostatniego roku według mnie pozycje filmowe. Mamy m.in. Gotland, mamy Chorą na siebie, cały ten dźwięk Fucking Bornholm, to do tej projekcji jeszcze wrócę. W Trójkącie Rubena Östlunda, Holy Spider i Czarownicy, naszą wisienkę na torcie. A no właśnie, to powiedzmy, o co chodzi z tą wisienką na torcie, bo to takie specjalne, niedzielne wydarzenie, tak? Tak, na zakończenie odbędzie się pokaz filmu takiego krótkiego, Nowy Jork 1911, jest to podróż ekipy, nie my dziennik pokażemy, podróży po Nowym Jorku. Grupy kamerzystów ze szwedzkiej firmy, która produkowała filmy Bergmana, między innymi Czarownice, Furmana Śmierci, Tam, gdzie rosną poziomki, czy Personę. I ten film, składający się z 9 minut, jest aktualnie w zasobach Muzeum MoMA w Nowym Jorku, więc ja uważam, że będzie to naprawdę coś pięknego do zobaczenia na dużym ekranie. A później właśnie wspomniana Czarownica, tak? Tak, a później wspomniana Czarownica i co ważne, muzykę do Czarownicy tworzy Alex Kendra, która specjalnie dla nas tworzy nową ścieżkę muzyczną, swoją, autorską. Czyli ja tego jeszcze nie słyszałam i jestem bardzo właśnie, czekam na tą realizację jej również muzyczną. Więc oprócz uczty wizualnej, myślę, że czeka nas niezła uczta muzyczna. No bo Czarownica to film niemy, prawda? Tak, to film niemy. Jeden z najstarszych, właściwie chyba najstarszy w tym roku skandynawski film, który tak. Pokażecie na festiwalu, tak? Szwedzkiej produkcji z 1922 roku. To oczywiście wciąż nie wszystkie propozycje 23. Festiwalu Filmów Skandynawskich w Darłowie. Do rozmowy z Magdaleną Cichocką, dyrektorką festiwalu, jeszcze dzisiaj wrócimy, by przedstawić kolejne festiwalowe wydarzenia, imprezy towarzyszące. Na razie uchylę rąbka tajemnicy, że nie tylko ta wisienka na torcie w niedzielę, ale i naprawdę uczta w dosłownym tego słowa znaczeniu. No oczywiście w roli głównej, jak może być inaczej, nad morzem śledź, ale o tym jeszcze nieco później. Przede wszystkim bardzo interesujący program filmowy. Jeżeli ktoś nigdy jeszcze, na przykład odpoczywając w dzielnicy Darłowa, czyli w Darłówku, na plaży nie dotarł, a to naprawdę całkiem niedaleko, piękny spacer albo piękna przejażdżka rowerem, albo tramwajem wodnym, nie dotarł do kina Bajka, to bardzo, bardzo polecam. Urokliwe miejsce, no też całkiem niedaleko piękny zamek w Darłowie. I do Darłowa dziś jeszcze w Trójkowa Filmowa wrócimy, a już za kilka minut serwis kulturalny. Thank you.

Warszawa, godzina 19:00, w Garnizonie Sztuki nic się nie stało, a w Teatrze Buffo wieczór francuski. Po raz kolejny do parku powrócił Szekspir. Wieczory z dziełami Szekspira pod gołym niebem w ogrodach Muzeum Pałacu w Wilanowie. Dzisiaj o 19:30 spektakl Sen nocy letniej, a w obsadzie m.in. Bartek Kasprzykowski i Tamara Arciuk. Szekspir w parku to inicjatywa kontynuowana w Warszawie już od 2016 roku. Zaczęliśmy i kończymy muzycznie. Lady Punk, dzisiaj mrągowo, jutro Ostruda. Ira gra jutro w Pońcu. Ania Dąbrowska w Łebie, jutro na Śląsku w Borowej gmina Miedźno zagra Krzysztof Cugowski z zespołem mistrzów. Natomiast w niedzielę wieczorem w Warszawie na PGE Narodowym wystąpi, gdyby ktoś nie wiedział, międzynarodowa ikona muzyki pop, amerykańska piosenkarka, autorka tekstów, tancerka, aktorka i producentka muzyczna Pink. A supportować jej będą Margaret i Vicky Gabor. Tych, którzy nie wybiorą się na Narodowy, zapraszamy przed radioodbiorniki. Wieczorem w Trójce na żywo koncert Big Day. Ale zapraszamy też całkiem osobiście, gdyby ktoś miał ochotę wybrać się na koncert Big Day. Przypominam to w niedzielę o godzinie 20 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Proszę do mnie napisać ryszard.jaźwiński@polskieradio.pl. Wystarczy nazwisko, żeby dopisać gościa na liście, plus ewentualnie imiona i nazwiska osób towarzyszących. Zapraszam. Do pani sentymentem wzruszona wzięła go w ramiona i czule do niego rzekła: ty jesteś rodem z piekła, a ja jestem rodem z nieba. Nic więcej nie potrzeba, nic więcej nam nie potrzeba. Cię naprawię zatem, zmienię ci obudowę i włożę części nowej, i będziesz piękny jak dawniej, i będziesz działać sprawnie. Znów pokażesz klasę i zaświergolisz czasem, a ja cię wsadzę w klatkę, byś nie odleciał przypadkiem. Słuchacze szybko zareagowali na informację o koncercie grupy Big Day. To przypominam w niedzielę o 20:00 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, oczywiście w Trójce przy Myśliwieckiej. Jeśli jeszcze kolejne osoby mają ochotę wybrać się do nas właśnie w niedzielę wieczorem na Big Day, to zapraszam. Zaproszenie można zdobyć właśnie drogą mailową ryszard.jaźwiński@polskieradio.pl. Poproszę imię i nazwisko, ewentualnie jeszcze personalia osób towarzyszących Big Day w niedzielę po godzinie 20, a my w Trójkowo Filmowo, zgodnie z zapowiedzią, wracamy do Darłowa i do rozmowy z Magdaleną Cichocką, dyrektorką 23. Festiwalu Filmów Skandynawskich w tym właśnie mieście, który odbywa się pod patronatem Trójki. No właśnie, filmy skandynawskie z jednym wyjątkiem, chociaż on właściwie nie dziwi, bo w repertuarze znajdzie się także film polski. Kamera! Trójkowo. Akcja! Filmowo. To wróćmy jeszcze na chwilę do polskiego reprezentanta, bo wspomniałaś już tutaj, że na festiwalu pojawi się film Anny Kazejak. I to jest ciekawostka, bo polski film, ale jednak mający ze Skandynawią bardzo, bardzo dużo wspólnego. Tak, myślę, że każdy Polak uwielbia wyspę Bornholm. Jeśli ktoś jeszcze nie był do tej pory, to ja bardzo Państwu polecam, bo to jest po prostu miejsce, w którym od razu się człowiek zakochuje. Nie byłem, a ty byłaś? Ja byłam. No to koniecznie musisz nadrobić, koniecznie. Aha. No, znam zdjęcia, ze zdjęć wiem, że przepiękna na przykład architektura taka nadmorska, tak? Bornholm nazywany jest Majorką Północy i nie ma w tym ani grama przesady. Natomiast podróż kilkugodzinna promem, ja wracałam w sztormie, więc to już myślę, że już bardziej... No dodatkowe miałaś atrakcje. Tak, dodatkową atrakcję. 8 w skali Beauforta, więc no, to było też niezłe. No to nie wątpię, że wspomnienia silne pozostały z tego rejsu. A jeśli chodzi o bohaterów filmu Anny Kazejak, no to oni raczej ten sztorm przeżywają wewnętrznie. Bo na samym Bornholmie akurat wtedy, kiedy dzieje się akcja filmu, jakichś anomalii pogodowych nie ma. No nie ma. No i też nie wiem, czy będziemy zdradzać, ale film nie był kręcony na Bornholmie. No to już nam mówiła tak sama reżyserka, że rzeczywiście wykorzystała polskie lokacje i właśnie nawet chyba gdzieś w okolicach Darłowa również. Chyba Mielno. Aha. Szkoda, że nie w Darłowie w sumie, ale to jest nasza powiedzmy lokalna społeczność też, więc że tak powiem po sąsiedzku. Wprawdzie Anny Kazejak w Darłowie nie będzie, nie może być w tym roku na festiwalu, ale będzie miała swoją aktorską reprezentację, prawda? Tak, i tu mieliśmy spotkanie zaplanowane z Jaśminą Polak, natomiast nie wiem, czy plany zawodowe się nie pokrzyżowały i nie przyjedzie ktoś z produkcji. Na pewno będzie gość specjalny i na pewno będzie ktoś z twórców tego filmu. I jeśli chodzi o tą projekcję, to ona odbywa się we współpracy z Zamkiem Książąt Pomorskich w Szczecinie i Zachodniopomorskim Funduszem Filmowym Pomerania. Będzie to projekcja, zaplanowaliśmy jako projekcję plenerową na rynku miejskim w Darłowie. W razie złych warunków atmosferycznych projekcja zostanie przeniesiona do kina. No i odbędzie się na pewno z gościem specjalnym. A jak już wspomniałaś o tym pięknym zamku, który oczywiście również można podziwiać w Darłowie, no to chociaż króciutko, gdyby ktoś nie wiedział, przypomnijmy, dlaczego właśnie w Darłowie odbywa się Festiwal Filmów Skandynawskich. Tak, Festiwal Filmów Skandynawskich nieodzownie jest związany z postacią króla Eryka Pomorskiego, króla Danii, Szwecji, Norwegii, urodzonego na zamku w Darłowie i pochowanego w kościele mariackim również w Darłowie. Dlatego postać króla Eryka bardzo mocno... Królewskie miasto zresztą. No tak, no i w zeszłym roku oglądaliśmy na festiwalu duński film poświęcony właśnie jego osobie. Także tak, ta historia przynajmniej mieszkańcom Darłowa i gościom właśnie jest już zdecydowanie lepiej znana. Czy jeszcze jakieś imprezy towarzyszące, wystawy? Zacznę od wystawy w holu kina, bo w tym roku mamy 3 kobiety, jeśli chodzi o wystawę w holu kina. Pierwsza to jest Marta Sobczak-Jensen i to będą obrazy z mchu, które będą powiedzmy zatopione w fotografiach młodej twórczyni filmów. Być może kiedyś u nas się pojawi ze swoim filmem na festiwalu Emily Jensen. Obrazy z mchu? Obrazy z mchu Marty. Takiego prawdziwego? Tak, z mchu, robotka. Dodatkowo będą właśnie fotografie. Będzie biżuteria inspirowana naturą autorstwa Anny Grabowskiej. Będzie to biżuteria inspirowana naturą, a dokładnie szkłem szlifowanym przez morze. Czyli zapraszamy na 23. Festiwal Filmów Skandynawskich w Darłowie. To przypominamy od 20 do 23 lipca, czyli od czwartku do niedzieli. to lose control. Here she comes to this trash of man, and I'm ready to chase it off. Like a brand new day, belly dancing across the room. In the moonlight I watch her sway to her rhythm. I'll go as groom. Nie odchodzę od komputera, więc ciągle jest szansa na zdobycie zaproszeń na koncert grupy Big Day. To w niedzielę o 20 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej przy Myśliwieckiej. ryszard.jaźwiński@polskieradio.pl. Proszę o maile, by dopisać nazwiska gości koncertu do listy. Zapraszam. No i to też ciągle jeszcze nie wszystkie atrakcje tegorocznego Festiwalu Filmów Skandynawskich w Darłowie. Ciągle jeszcze nie o wszystkich chyba powiedzieliśmy. Jeszcze jedną ważną rzecz chcę powiedzieć, bo wystawa w holu kina to jest jakby jedna rzecz. Natomiast w piątek bardzo, bardzo fajne działania się odbędą, ponieważ odbędzie się po projekcji filmu Chora na siebie. To jest najnowszy film twórców Najgorszy człowiek na świecie, czarna komedia. Odbędzie się panel dyskusyjny z Martą Sobczak-Jensen o hortiterapii, ścieżce do czystego umysłu. A zaraz po tym odbędzie się projekcja filmu Cały ten dźwięk, filmu dokumentalnego, który, no myślę, totalnie zmieni odbiór dźwięków przeróżnych, jakie słyszymy na co dzień. A zaraz po tym masaż dźwiękiem. Więc to będzie właśnie ta nasza ścieżka do czystego umysłu, do szukania siebie w tym wszystkim, swego głosu. Mamy dodatkowo warsztaty z obrazów z mchu. Tutaj już niestety lista jest zamknięta uczestników. Ale będą mogli spróbować, tak? Sami stworzyć taki obraz. Będą tworzyć swoje obrazy. Mamy dwie grupy, więc tutaj ze względu na spore zainteresowanie po prostu miejsca rozeszły się szybko. Mamy panel gościnny z Old Film Festival z Bydgoszczy. I to jest też dosyć ciekawe, ponieważ pokażemy film niemy, który jest taką formą animacji. Ja osobiście nigdy nie widziałam do tej pory, nigdy nie widziałam niemego filmu animowanego. Więc to będzie, no to będzie coś warte uwagi. Do której ścieżkę muzyczną też stworzyła Alex Kendra, ale nie będzie wykonywała tego na żywo. I jeszcze mamy takie zielone spotkanie z Ewką Marchewką, czyli o tym, jak nie marnować, a tworzyć w kuchni. No mam nadzieję, że każdy widz wyjdzie z taką trochę zadumą, refleksją nad sobą, nad tymi czasami, jakimi żyjemy. No i jeszcze będą pewnie inne niespodzianki kulinarne, bo pamiętam je z ubiegłorocznego pobytu na festiwalu, czyli śledzik się też pojawi, tak? Oczywiście, śledziu buła, produkt lokalny, tym razem w wykonaniu Tomasza Strzelczyka, youtubera, uczestnika czwartej edycji MasterChef Polska. I połączone to będzie też ze spotkaniem, więc będzie na pewno smacznie i zdrowo. Wszystkie wydarzenia są niebiletowane, więc naprawdę no grzech nie skorzystać. Tym bardziej więc zapraszamy 23. Festiwal Filmów Skandynawskich w Darłowie. To już od czwartku do niedzieli. Jeśli ktoś nie może dotrzeć do nas do Darłowa, to mamy taką niespodziankę, że w tym roku w ramach partnerstwa i takiej przyjaźni i fajnej współpracy między kinami Festiwal Filmów płynie polskim wybrzeżem i odbędą się projekcje także w kinie kameralnym Café z Gdańska w Gdańsku i w kinie Żeglarz w Jastarni. Tam zapraszam Państwa, żebyście jakby zdobywali informacje. Także oni mają wybrane filmy też od nas w ramach Festiwalu Filmów Skandynawskich. Jeśli ktoś nie może dotrzeć, może te filmy zobaczyć w innych kinach. Festiwal rozrasta się i pojawi się również w innych miejscach. Dziękuję bardzo za rozmowę w Trójkoła Filmowa. Moim gościem była Magdalena Cichocka, dyrektorka festiwalu. Dziękuję. Dziękuję. Trochę deszczu, trochę kawy i dużo, dużo ciebie trzeba mi, dużo ciebie trzeba. Trochę słońca, trochę marzeń i dużo, dużo ciebie trzeba mi, dużo ciebie trzeba mi. Jesteś jak ulubiona piosenka, co chodzi mi wciąż po głowie, na wciąż po głowie. Jesteś jak ulubiona piosenka, trzeba mi. Jesteś jak ulubiona piosenka, co chodzi mi wciąż po głowie, na wciąż po głowie. Jesteś jak ulubiona piosenka, co chodzi mi wciąż po głowie, na wciąż po głowie. Jeszcze w Trójkowa Filmowa szybkie przypomnienie o dwóch ważnych premierach przyszłego tygodnia. O tym Natalia Koleta-Gwen z Multikina. premiery z 21 lipca, czyli Barbie i Oppenheimer. Fakt, że te dwa duże filmy wchodzą do kina tego samego dnia, już od kilku tygodni powoduje wiele pytań ze strony właśnie osób, które chcą się wybrać na oba tytuły, który zobaczyć pierwszy, jak to zaplanować. I ja też tutaj mam taką podpowiedź dla słuchaczy, ponieważ w Multikinie w ramach cyklu Kino na obcasach Barbie będzie można zobaczyć 19 lipca przedpremierowo. Więc można pójść 19 na Barbie, a od razu 21 lipca na Oppenheimera. W zasadzie jeden i drugi tytuł, przynajmniej w punkcie wyjścia, sugerują nam, czego możemy się spodziewać, bo później może być wiele niespodzianek. Zgadza się. Rzeczywiście Barbie jest takim tytułem, wiemy, że to jest komediodramat, więc mimo tych różowych obrazków, którymi jest mocno promowany, osoby, które zobaczyły zwiastun filmu, wiedzą, że Barbie trafi do normalnego świata i to, co ją tam spotka, myślę, że może zaskoczyć każdego z nas i właśnie może nie być przez cały film tak kolorowo i cukierkowo. Film w reżyserii Grety Gerwig, więc samo nazwisko tutaj już zachęca, żeby tą produkcję zobaczyć. W roli Barbie Margot Robbie, w roli Kena Ryan Gosling, czyli kolejne nazwiska, które w zasadzie gwarantują oglądanie filmu na najwyższym poziomie. No i przyciągają widzów oczywiście. Zgadza się, ale generalnie po prostu to, w jaki sposób materiały, którymi film jest promowany, pokazują, że on jest dopracowany naprawdę na najwyższym poziomie w każdym detalu. I myślę, że to będzie też taki po prostu ładny, momentami bardzo ładny obrazek, który warto oglądać w kinie. A z kolei Oppenheimer to biografia. Tak, Oppenheimer to biografia i tutaj ważne jest, że w reżyserii Christophera Nolana, czyli reżyser też uwielbiany, do którego chętnie widzowie powracają. Bardzo też właśnie jest to wyczekiwany film tych wakacji. Opowiada on właśnie tytułowy bohater Oppenheimer, który w czasie II wojny światowej był dyrektorem programu rozwoju broni jądrowej Manhattan, więc to jest też bardzo taka skomplikowana i ciekawa historia, bardziej zakrawająca właśnie tutaj o taki thriller, powiedziałabym, więc zupełnie inne emocje niż to pewnie, co czeka na widzów Barbie, ale film też na pewno warty zobaczenia, tym bardziej, że jest to właśnie historia oparta na faktach. No i na razie możemy wybrać na te filmy już za kilka dni do polskich kin. Gwiazdy się nie pojawią przy tej okazji, bo jak już dzisiaj mówiłem, ostatnio z tej londyńskiej premiery Oppenheimera po prostu wyszły z powodu strajku hollywoodzkich aktorów. No to na razie nie narzekamy. Na razie w te wakacje mamy jeszcze sporo interesujących filmów do oglądania. Jeśli będą powstawały kolejne w Hollywood z udziałem oczywiście słynnych aktorów, no to nie będzie jej problemu za kilka miesięcy. Dziś to już wszystko w Trójkowa Filmowa. Do usłyszenia, Ryszard Jaźwiński. Don't you